Ja, dus nou, we staan hier met de directeur van het festival. Kermit. Ja, en nu? Ja, nu wordt even deze fantastische band aangezet. Oh, serieus? Oh. Zij gaan zo spelen. Ah, oké. Okay. Wordt best wel leuk, denk je ik. Je weet gewoon al wat er gaat gebeuren. Ja, er komt een band die heet Gree Beach. Wie? Gree Beach. Ja, Gree Beach, ja. En ze noemden zichzelf van een jaar geleden waren ze nog Gypsy Punk, maar ja, dat mocht ook al niet meer. Oh. Dus tegenwoordig, ik weet niet wat ze heten, maar het is fucking... Maar ze doen wel iets. Vet zeker. Leuk. En, ook nog. En ze zijn ook nog een beetje betrokken. Ze hebben een beetje gezegd van, nou ja, we gaan onszelf niet meer lijm of zo. Gypsy punk noemen. Oh. Ze noemen zichzelf nu iets van explosive, funky, junky, punky, winky. Iets wat niet te veel tenen zou tinky, trappelen pinky, en zo. Dat mag ook niet, want dat zijn de Tinky Winkies. Hoe heet het niet? Ja, er zijn de Tinky Winkies op planeten Ukuwaka die zichzelf een beetje. Ja, dus daar zijn ze allemaal best wel gevoelig voor. Maar hey, trouwens, ik wou het nog even met jou hebben straks over een taalding. Een taalding? Ja. Ik word een beetje gesignaleerd. Ja, we gaan dus even wat taaldingen proberen.